بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. یقیناً ایمانداروں نے نجات حاصل کر لی جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں, جو لغویات یعنی بےہودہ باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں, جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں, جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں بجز اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے, یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہیں. اس کے سوا جو اور ڈھونڈیں وہی حد سے تجاوز کر جانے والے ہیں, جو اپنی امانتوں اور وعدے کے حفاظت کرنے والے ہیں, جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کیا کرتے ہیں, یہی وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. اللہ کے نیک بندوں کی صفات. سنن نسائی میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اخلاق کی بابت آپ سے سوال ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا, رسول اللہ کا خلق یعنی اخلاق قرآن تھا, پھر ان آیتوں کی یحافظون تک تلاوت فرمائی اور فرمایا یہی اخلاق رسول اللہ کے تھے. مسند حاکم کی ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن پیدا کی اور اس میں درخت وغیرہ اپنے ہاتھ سے لگائے تو اسے دیکھ کر فرمایا کچھ بول, اس نے یہی آیتیں تلاوت کی جو قرآن میں نازل ہوئیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مؤمن مراد کو پہنچ گئے, وہ سعادت پا گئے, انہوں نے نجات پا لی. ان مؤمنوں کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خوف الہی رکھتے ہیں, خشوع اور سکون کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں, دل حاضر رکھتے ہیں, نگاہیں نیچی ہوتی ہیں, بازو جھکے ہوئے ہوتے ہیں. محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے تھے, لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ان کی نگاہیں نیچی ہو گئیں, سجدے کی جگہ سے اپنی نگاہ نہیں ہٹاتے تھے. اور یہ بھی مروی ہے کہ جانماز سے ادھر ادھر ان کی نظر نہیں جاتی تھی. اگر کسی کو اس کے سوا عادت پڑ گئی ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لے. بس یہ خشوع و خضوع اسی شخص کو حاصل ہو سکتا ہے جس کا دل فارغ ہو, خلوص حاصل ہو اور نماز میں پوری دلچسپی ہو اور تمام کاموں سے زیادہ اسی میں دل لگتا ہو. چنانچہ سنن نسائی میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے خوشبو عورتیں زیادہ پسند ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے. سنن نبی داؤد میں ہے کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے نماز کے وقت لونڈی سے کہا کہ پانی لاؤ, نماز پڑھ کر راحت حاصل کروں, تو سننے والوں کو ان کی یہ بات گراں گزری. آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ سے فرماتے تھے اے بلال اٹھو اور نماز کے ساتھ ہمیں راحت پہنچاؤ. پھر اور وضع بیان ہوا کہ وہ باطل سے, شرک سے, گناہ سے اور ہر ایک بےہودہ اور بے فائدہ قول و عمل سے بچتے ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 میں فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, وہ لغو بات سے بزرگانہ گزر جاتے ہیں, وہ برائی اور بے سود کاموں سے اللہ کی روک کی وجہ سے رک جاتے ہیں, اور بس ان کا یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ مال ادا کرتے ہیں. اکثر مفسرین یہی فرماتے ہیں, لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہ آیت مکی ہے اور زکوٰۃ کی فرضیت ہجرت کے دوسرے سال میں ہوئی ہے. پھر مکی آیت میں اس کا بیان کیسے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل زکوٰۃ تو مکے میں ہی واجب ہو چکی تھی. ہاں اس کی مقدار, مال کا نصاب وغیرہ یہ سب احکام مدینے میں مقرر ہوئے. دیکھیے سورہ انعام بھی مکیہ ہے اور اس میں بھی زکوٰۃ کا حکم موجود ہے. چنانچہ سورہ انعام کی آیت نمبر 141 میں اللہ نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, یعنی کھیتی کے کٹنے والے دن اس کی زکوٰۃ ادا کر دیا کرو. ہاں یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ مراد زکوٰۃ سے یہاں نفس کو شرک و کفر کے میل کو چیل سے پاک کرنا ہو, جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس کی آیت نمبر 9 میں فرمایا قد افلح من زکاها, اس شخص نے اپنے نفس کو پاک کر لیا, اس نے فلاح پا لی, اور جس نے اسے خراب کر لیا وہ نامراد ہوا. یہی ایک قول سورہ فصلت کی آیت نمبر 6 وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ میں بھی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آیت میں دونوں زکاتیں ایک ساتھ مراد لی جائیں, یعنی زکاة نفس بھی اور زکاة مال بھی. فی الواقع مؤمن کامل وہی ہے جو اپنے نفس کو بھی پاک رکھے اور اپنے مال کی بھی زکاة دے, واللہ عالم. پھر اور اہل ایمان کا وصف بیان فرمایا کہ وہ سوائے اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے اور عورتوں سے اپنے نفس کو دور رکھتے ہیں, یعنی حرام کاری بدکاری سے بچتے ہیں, زنا لواطت وغیرہ سے اپنے تئیں بچاتے ہیں, ہاں ان کی بیویاں جو اللہ نے ان پر حلال کی ہیں, اور جہاد میں ملی ہوئی لونڈیاں جو ان پر حلال ہیں, ان کے ساتھ ملنے یعنی ہم بستری کرنے میں کوئی ملامت اور حرج نہیں. جو شخص ان کے سوا اور طریقوں سے یا اوروں سے خواہش پوری کرے وہ حد سے گزر جانے والا ہے. قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے غلام کو لے لیا یعنی اس کے ساتھ ہم بستری کر بیٹھی اور اپنی سند میں یہی آیت پیش کی. جب عمر رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم ہوا تو آپ نے صحابہ کے سامنے اس معاملے کو پیش کیا. صحابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس نے غلط معنی مراد لیے. اس پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس غلام کا سر منڈوا کر جلا وطن کر دیا اور اس عورت سے فرمایا اس کے بعد تو ہر مسلمان پر حرام ہے, لیکن یہ اثر منقطع ہے اور ساتھ ہی غریب بھی ہے. امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اسے سورہ مائدہ کی تفسیر کے شروع میں وارد کیا ہے, لیکن اس کے وارد کرنے کی موضوع جگہ یہی تھی, اسے عام مسلمانوں پر حرام کرنے کی وجہ اس کے ارادے کے خلاف اس کے ساتھ معاملہ کرنا تھی, واللہ اعلم. امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کے موافقین نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ اپنے ہاتھ سے خاص پانی نکال ڈالنا حرام ہے, یعنی جلد کرانا, آدمی کا مشت زنی کر کے اپنی منی کو اپنی شرمگاہ سے نکال دینا, کیونکہ یہ بھی ان دونوں حلال صورتوں یعنی بیوی کے ساتھ ہم بستری یا جنگ میں ملنے والی لونڈی کے علاوہ ہے, اور مشت زنی کرنے والا شخص بھی حد سے آگے گزر جانے والا ہے. مزید اہل ایمان کا وصف بیان ہو رہا ہے کہ وہ اپنی امانتیں اور اپنے وعدے پورے کرتے ہیں, امانت میں خیانت نہیں کرتے بلکہ امانت کی ادائیگی میں سبقت کرتے ہیں, وعدے پورے کرتے ہیں. اس کے خلاف عادتیں منافقوں کی ہوتی ہیں. چنانچہ صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی تین نشانیاں ہیں, جب بات کرے جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے خلاف کرے, جب امانت دیا جائے خیانت کرے. پھر اور بس مؤمنوں کا بیان فرمایا کہ وہ نمازوں کی ان کے اوقات پر حفاظت کرتے ہیں. چنانچہ صحیح بخاری صحیح مسلم اور سورۃ ترمذی وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے. رسول اللہ نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا. پوچھا گیا پھر کون سا؟ فرمایا ماں باپ سے سلوک کرنا. پوچھا گیا پھر؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقت سے رکوع سجدے وغیرہ کی حفاظت مراد ہے. ان پر دوبارہ نظر ڈالو, شروع میں بھی نماز کا بیان ہوا اور آخر میں بھی نماز کا بیان ہوا, جس سے ثابت ہوا کہ نماز سب سے افضل ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے رسول اللہ نے فرمایا سیدھے سیدھے رہو اور تم ہرگز احاطہ نہ کر سکو گے, جان لو کہ تمہارے تمام اعمال میں بہترین عمل نماز ہے. دیکھو وضو کی حفاظت صرف مؤمن ہی کر سکتا ہے. ان سب صفات کو بیان فرما کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی لوگ وارث ہیں جو جنت الفردوس کے دائمی وارث ہوں گے. چنانچہ صحیح بخاری اور مسند احمد وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ سے جب جنت مانگو جنت الفردوس مانگو, وہ سب سے اعلیٰ اور اوسط جنت ہے, وہی سے جنت کی سب نہریں جاری ہوتی ہیں, اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. سنن ابن ماجہ میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک کی دو جگہیں ہیں, ایک منزل جنت میں ایک جہنم میں, جب کوئی دوزخ میں گیا تو اس کی منزل کے وارث جنتی بنتے ہیں, اسی کا بیان اس آیت میں ہے. مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جنتی تو اپنی جنت کی جگہ سوار لیتا ہے اور جہنم کی جگہ ڈھا دیتا ہے, اور دوزخی اس کے خلاف کرتا ہے. کفار جو عبادت کے لیے پیدا کیے گئے تھے انہوں نے عبادت ترک کر دی تو ان کے لیے جو انعامات تھے وہ ان سے چھن کر سچے مومنوں کے حوالے کر دیے گئے, اسی لیے انہیں وارث کہا گیا. صحیح مسلم میں ہے کہ کچھ مسلمان پہاڑوں کے برابر گناہ لے کر آئیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر ڈال دیں گے اور ان مسلمانوں کو بخش دیں گے. اور سند سے مروی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایک ایک یہودی یا نصرانی دے دیں گے کہ یہ تیرا فدیہ ہے جہنم سے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جب یہ حدیث سنی تو راوی حدیث ابو بردہ رحمہ اللہ کو قسم دی. انہوں نے تین مرتبہ قسم کھا کر حدیث کو دہرایا. اسی جیسی آیت سورہ مریم کی آیت نمبر 63 میں ہے جس میں اللہ نے فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا الآیہ. اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 73 وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا. فردوس روبی زبان میں باغ کو کہتے ہیں. بعض سلف کہتے ہیں کہ اس باغ کو جس میں انگور کی بیلیں ہوں. واللہ اعلم.